گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 574 ب. این برنامه با همکاری الهه، عبادی، گلپایگانی، سیاوش، مجید نجاهی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از بزرگ لشکری، ترانه از بیژن ترقی، اشعار متن برنامه از رهی معیری، سعدی، سایه، غزل آواز از فروغی بسطامی، رهی معیری، گوینده روشنک. به من ز بوی تو باد صبا دریغ نکرد، ز آشنا نفس آشنا دریغ نکرد. چو غنچه تنگ دلی هرگزش مباد آن گل، که بوی خوش ز نسیم صبا دریغ نکرد. صفای آینه روی آن پریوش باد، که با شکست دلان از صفا دریغ نکرد. Thank you. چشم گریان آید به یادم روزی که دل بر عشق تو دادم هر جا که بینم نوگلی هر پر شده یا آتشی سوزان که سر شده. صفای آینه روی آن پریوش باد که با شکست دلان از صفا دریغ نکرد. همیشه بر سر او سایبان دولت باد. همیشه بر سر او سایبان دولت باد که سایه از سر ما چون هما دریغ نکرد. که از همه کس ناتوان تر است یار شرح اشتیاق دهد در حضور دوست، بیچاره بیچاره که از همه کس بی زبان تر است. هر دم به تلخ کامی ما خنده می زند. شکر لبی که از همه شیرین دهان تر است. Thank you. نکند محفل عشم کیست؟ پروانه که از همه آتش به جان تر است، دانی که من به محفل عشم کیستم؟ پروانه که از همه آتش به جان تر است، یا کی می دهد ز مهر به دست، کی می دهد ز مهر به دست من آسمان، دست مهی که از همه نامهربان تر، یا چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است، طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است، زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی، زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. پیش روی تو گفتم که بر کنم، حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است. دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان، دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان، امشب نظر به روی تو از خواب خوشتر است. خوش می نماید آینه ما، کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا، چون می روشن در آبگینه صافی، خوی جمیل از جمال روی تو پیدا. هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت، از تو نباشد به هیچ روی شکیبا. Thank you. سربت چو بوی گل سر و پای خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سر و پای نداری غیر از این ای بی نداری غیر از این ای بی که میدانی که زیبایی منم ابر و توی گلباغ که میخندی چو میگریم منم ابر و توی گلباغ که میخندی چو میگریم توی مهر و منم اختر که میمیرم که میمیرم چو میایی تو امید من بود. سید بیابان سر از کمند بپیچد، ما همه پیچیده در کمند تو عمدا. طایر مسکین که مهر بست به جایی، گر بکشندش نمی رود به دیگر جا. برخی جانت شوم که شمع افق را پیش بمیرد چراغدان ثریا. Thank you. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 574 ب